Wydatne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole skarbowe potwierdzały wyłudzenia VAT-u, mówi przed Sejmową Komisją Śledczą były minister sprawiedliwości. 5 osób zatrzymano w sprawie oszustw przy modernizacji szybów kopalni Wesoła. W serwisie też relacja z konferencji poświęconej wyzwaniom, jakie stoją przed kobietami biznesu. Kontrole skarbowe potwierdzały, że dochodziło do wyłudzeń VAT, mówił w Sejmie były szef resortu sprawiedliwości. Krzysztof Kwiatkowski odpowiada na pytania Komisji Śledczej do spraw podatku od towarów i usług. Jego przesłuchanie śledzi Michał Fedusio. Michale, o jakich wyłudzeniach jest mowa? Przede wszystkim o fikcyjnym fakturowaniu czy znikających podatnikach, czyli takich, których polskie urzędy skontrolować już nie mogły. Krzysztof Kwiatkowski prezentował w trakcie przesłuchania założenia raportów skarbowych z roku 2008, kiedy jeszcze nie był ministrem. Dokumenty potwierdzały jednak, że fiskus miał problemy ze ściągalnością należnych podatków. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe wskazują, że występowało zjawisko unikania zapłaty podatku od towarów i usług oraz wyłudzania zwrotu VAT-u. W kontrolach ustalono dodatkowe należności na kwotę ponad 500 milionów, a przez urzędy kontroli skarbowej było to 711 milionów. Świadek, prezentując raporty z kolejnych lat, potwierdzał, że do podobnych konkluzji w raportach urzędnicy dochodzili również w późniejszych latach. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Katowicki holding węglowy stracił co najmniej 22 miliony złotych. Policja zatrzymała 5 osób w sprawie nieprawidłowości przy modernizacji szybu na terenie kopalni Mysłowice Wesoła. Do oszustw miało dojść w latach 2009-2015. Zatrzymani usłyszeli 5 zarzutów popełnienia przestępstw niegospodarności. Chodzi m.in. o nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem kopalni. Wobec zatrzymanych prokuratura okręgowa w Katowicach zastosowała poręczenia majątkowe w kwotach od 50 do 70 tysięcy złotych, w sumie 280 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Nieprawidłowości finansowe przy modernizacji szybu na terenie mysłowickiej kopalni to jedna z największych tego typu spraw dotycząca branży górniczej, wykryta przez organy ścigania w ostatnich latach. Mówiła Paulina Kurek z Polskiego Radia Katowice. Sztab kryzysowy przed ewentualnym strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty powołano w Warszawie. Wspierając postulaty nauczycieli, musimy zadbać o to, by dzieci były pod opieką, powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zadaniem sztabu jest zorganizowanie dyżurów podczas strajku i posiłków dla uczniów przebywających w tym czasie w szkole. Protest ma się rozpocząć 8 kwietnia, a potrwać do odwołania przez zarząd ZNP. 10 kwietnia rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a 15 egzaminy ósmoklasistów. Wyzwaniom stojącym przed kobietami biznesu oraz pracującym na kierowniczych stanowiskach poświęcona jest konferencja Przedsiębiorcze Kobiety. Spotkanie rozpoczął premier Mateusz Morawiecki, a jego organizatorem jest wiceminister inwestycji i rozwoju Angelika Możdżanowska. Na miejscu jest Witold Banach. W konferencji bierze udział ponad 170 kobiet, które sprawują funkcje kierownicze w administracji samorządowej czy są prezesami małych i średnich firm. Witając zebrane kobiety, premier Mateusz Morawiecki z uznaniem wyrażał się o osiągnięciach kobiet w Polsce. Bardzo się cieszę z tego, że przebijacie się, panie, przez te, no niestety trzeba tak powiedzieć, czasami szklane sufity. Chcę wierzyć w to, że w Polsce mamy tych szklanych sufitów coraz mniej. To jest dla nas niezwykle ważne. Tam, gdzie one są jeszcze, to prośba, żebyście wskazywały je, żebyśmy razem mogli zwalczać je. A minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński deklarował. Chcemy wspierać przedsiębiorczość kobiet. Liczymy na to, że polskie startupy, szczególnie technologiczne, będą w znacznie większym stopniu zdominowane przez kobiety. I tutaj nie mam wątpliwości, jak patrzę na tę salę, że to w Polsce jest możliwe. A w trakcie konferencji kobiety będą omawiać m.in. kwestie sposobów godzenia życia zawodowego z rodzinnym czy współpracy w męskim środowisku. Witold Banach, dziękujemy za relację. Propozycje zmian w Unii przedstawione przez Emmanuela Macrona pozytywnie ocenił szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Z kolei tamtejsze media przyznają, że Europa potrzebuje reform, ale nie wszystkie pomysły prezydenta Francji są ich zdaniem do zrealizowania. Komentując pomysły francuskiego prezydenta, Heiko Maas napisał na Twitterze, że debata na ten temat jest korzystna dla Europy. Ponadto szef niemieckiej dyplomacji w rozmowie z Tagesspiegel powiedział, że ożywiona debata o przyszłości Europy jest dobra dla demokracji, szczególnie przed wyborami europejskimi. Niemieckie media w większości dość krytycznie odnoszą się do propozycji francuskich reform. Frankfurter Allgemeine Zeitung przyznaje, że Europa znalazła się na rozdrożu, ale nie wszystko to, co proponuje Macron, jest skuteczne. Die Welt sceptycznie ocenia propozycje Macrona, ale przyznaje, że niektóre z nich, jak ochrona strefy Schengen, są rozsądne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bywa informatykiem, kulturystą i negocjatorem. Znosi wiele, ale dla niego to pestka. Oto Arek Cegielski, kierownik budowy i jego nowy Citroen Berlingo Van o ładowności do 1 tony. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Citroen. Czy ty także uwielbiasz śledzie? Teraz w Biedronce znajdziesz całą gamę śledzi do wyboru, a wszystkie w lekko strawnych cenach. Na przykład filety śledziowe w oleju Marinero 600 gramów, tylko 6,49, to aż 40% taniej. A filety śledziowe w sosie śmietanowym Lisner 700 gramów, teraz 22% taniej, tylko 6,99. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Z ostatniej chwili rodziny szturmują salony Plusa. Sprawdźmy dlaczego. W Plusie jesteśmy od lat. Dzisiaj dokupujemy abonament za pół ceny dla Oluś. Tato, Aleksandry. A państwo? A my przenosimy się do Plusa, bo tutaj jest idealna oferta dla rodzin. I to są dobre wiadomości. Brawo wy. Brawo my. Rodziny wybierają Plusa, bo dostają kolejne abonamenty za pół ceny, kiedy tylko chcą. Wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego nowoczesne smartfony Samsung Galaxy S8 i S9 w super cenach. Sprawdź na plus.pl. Plus. Sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. Prawie 8 minut po południu. Proszę słuchać szybko, bo audycja krótka. Od dziś w placówkach oświatowych odbywać się będą referenda strajkowe. Wynik jest przesądzony i wszystko wskazuje na to, że 8 kwietnia nauczyciele w przedszkolach, szkołach rozpoczną strajk. Strajk bezterminowy, prowadzony, jak mówią, do skutku. Jaki ma być skutek? 1000 zł brutto podwyżki dla każdego nauczyciela. Tego właśnie domagają się pedagodzy, choć się Ministerstwo Edukacji i rząd rozkładają ręce, nie mamy dla nauczycieli takich pieniędzy. Jak wyliczono, realizacja postulatu płacowego kosztowałaby budżet rocznie w granicach 14 miliardów złotych. Tyle, bo podwyżka pensji podstawowej generuje dodatkowe koszty, na przykład te związane z dodatkiem funkcyjnym, czy też dodatkiem za wysługę lat, a to do 20% pensji zasadniczej. Należy spodziewać się, że lekcji zatem nie będzie, jak również nie będzie zajęć opiekuńczych. Protest Związku Nauczycielstwa Polskiego zacznie się tuż przed egzaminem gimnazjalnym rozpoczynającym się 10 kwietnia i egzaminem ósmoklasisty zaplanowanym na 15 kwietnia. Tymczasem minister edukacji Anna Zalewska podkreśla, że nie ma możliwości przełożenia egzaminów, a premier Mateusz Morawiecki apeluje do nauczycieli, by powstrzymali się od strajkowania w czasie egzaminów. Dziś pytanie, czy jestem za strajkiem nauczycieli. Już teraz czekamy. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Sławomir Broniarz jest moim gościem, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Do tej pory w spór zbiorowy weszło blisko 80% placówek oświatowych. Rozpoczęły się referenda strajkowe w placówkach. Jakiego wyniku pan się spodziewa? Znaczy, chcielibyśmy, żeby w każdej placówce, w której toczy się spór zbiorowy, było także przekonanie, że dzisiaj nie mamy wyjścia. To stwierdzenie pana, że wynik jest przesądzony, jest także moim oczekiwaniem i moim życzeniem, a tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że dzisiaj do tego sporu dołączył kolejny związek zawodowy skupiony w Forum Związków Zawodowych. To też jest blisko 10 tysięcy nauczycieli, pracowników oświaty, którzy również podjęli decyzję, że wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego będą protestować. Pozwoliłem sobie na takie sformułowanie, no bo logika, co pan też przyznaję, wskazuje na to, że tak się właśnie stanie, że większość nauczycieli za tym protestem, za tym strajkiem jednak się opowie. 1000 zł powiększy pensję zasadniczą i tu zaczyna się problem, ponieważ biorąc pod uwagę dodatki, czyli funkcyjny, motywacyjny, wiejski, za warunki pracy, za wyróżniającą się pracę, czy za wysługę lat, tak zwane wydatki sztywne, jak pan wie, budżetu, no mocno wzrosną. Wyliczono, że to jest koszt na poziomie 14 miliardów rocznie. Bardzo proszę, oczywiście. Po pierwsze, dodatek wiejski przysługuje tylko tym nauczycielom, którzy pracują w miejscowościach do 5000 mieszkańców. To jest jasne. To jest mniejszość. Po drugie, ten dodatek nie jest elementem płacowym, to jest element socjalny. On nie wchodzi w skład naszego wynagrodzenia. Po drugie, dodatek funkcyjny, motywacyjny, to są tylko te dwa elementy, które są decyzyjne po stronie samorządu terytorialnego i szczególnie dodatek funkcyjny odgrywa znaczącą rolę, bo on jest wypłacany dyrektorom szkoły, a tych mamy w kraju około z wicedyrektorami w granicach 50 tysięcy, natomiast nauczycieli mamy 700 tysięcy i zdecydowana większość nauczycieli tego dodatku nie ma, ale każdy nauczyciel w swoim średnim wynagrodzeniu ten dodatek funkcyjny ma. Mówię o tym dlatego, że nasz system wynagrodzenia jest koszmarnie skomplikowany. Aha. Jeżeli powiem, że każdy nauczyciel co miesiąc otrzymuje w swoim wynagrodzeniu dodatek z tytułu odprawy emerytalnej, a przecież odprawę emerytalną otrzymujemy raz w życiu w momencie przejścia na emeryturę, to także pokazuje, jak ten system jest po prostu głupi, skomplikowany i nieczytelny. Może... Bo ten dodatek wynosi złotówkę, 2 złote, 3 złote, 5 złotych. To są tego rodzaju dodatki, które są wirtualnymi dodatkami wyliczanymi do średniej, po to, żebyśmy wiedzieli, ile budżet może państwa zatem... musi zarozumienia. Jasne, może zatem, panie prezesie, ten system po prostu należałoby zmienić, ale wracając do wynagrodzenia. Mówię o tym od wielu, wielu lat, proszę pana. Ile zarabiają średnio nauczyciele? Od stycznia tego roku, bo to się zmieniło. Mam dane Ministerstwa Edukacji. Pan pewnie również. Jeżeli mówimy o medianie, a więc... Średnia, tak. Mediana. To jest uwzględniająca płacę nauczycieli, to jest na poziomie 3800 zł brutto. Natomiast wynagrodzenie nauczyciela stażysty, który wkracza do zawodu, wynosi dzisiaj 2500 zł brutto. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, który ma ten stopień awansu zawodowego za sobą, wynosi 3500 zł brutto. Owa mediana dotyczy średniej, o której mówimy, która wynika niestety z tych kuriozalnych dodatków, które raczej służą epatowaniu opinii publicznej, a nie faktycznemu wsparciu finansowemu. Zatem ministerstwo podaje również właśnie średnie wynagrodzenie nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku i z tych informacji wynika, że na przykład mówimy o kwotach brutto. Nauczyciel stażysta zarabia 3045, kontraktowy 3380, mianowany 4385 i wreszcie dyplomowany 5603 zł brutto. I bardzo panu redaktorowi za tą informację dziękuję, bo ta informacja zastępuje kolejne 50 zebrań związkowych, patrząc na irytację nauczycieli słuchających tego, o czym pan mówi. Biorąc pod uwagę fakt, że nauczyciel stażysta na rękę dostaje 1820 zł, to między tym, co on otrzymuje, a ową średnią podawaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dramatyczna przepaść. Zwrócę uwagę na to, że co miesiąc każdy nauczyciel odbierający swoją pensję otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy wynikający ze stażu pracy. Nauczyciel stażysta tego dodatku nie ma. I to są rzeczywiste pieniądze, które on otrzymuje na rękę. To ciekawe, bo jak pan wie, spotykamy się w tej audycji nie pierwszy raz i ilekroć podejmujemy temat wynagrodzeń nauczycieli, to zawsze są różnice pomiędzy tym, co podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego, a Ministerstwo Edukacji. A wydawałoby się, że to proste do obliczenia, bo to przecież matematyka, sztywne dane, sztywne liczby. Dwie uwagi. Po pierwsze, zawsze z przyjemnością z panem redaktorem rozmawiam. A po drugie, informacje, które my podajemy, są wyciągiem z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Mhm. Tutaj nie ma żadnej radosnej twórczości związkowej, tylko czytam to, co w tabeli płac pani minister edukacji narodowej podpisała, co miało zafunkcjonować od 1 stycznia, a tak na dobrą sprawę nauczyciele otrzymali to przedwczoraj. Panie prezesie, ministerstwo nie widzi możliwości znalezienia pieniędzy, których oczekujecie, a co ministerstwo proponuje? No, proponuję podnoszenie wynagrodzeń w etapach. W styczniu tego roku o 5% wzrosło wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli. To są słabe propozycje? Wynagrodzenie zasadnicze w tym ujęciu procentowym przeniesione na bezwzględną wartość złotówkową wynosi od 120 do 160 zł brutto. Wyliczono, że 166, ale zostawmy, bo to rzeczywiście... Dobrze, 166. Ma mniejsze znaczenie. Podobna skala wzrostu była planowana w styczniu 2020 roku, też 5%, czy to miało wynosić w granicach 125 do 170 zł. Tyle tylko, że pojawił się mały problem, dlatego że w budżecie państwa na rok 2019 nie ma pieniędzy na to, żebyśmy wcześniej uruchomili tą podwyżkę, czyli nie w styczniu 2020 roku, ale we wrześniu 2019 roku. Wszyscy już to zapowiadają, tyle tylko, że w budżecie państwa tego nie widać. Ale po tej sobocie cudów, kiedy nagle pojawiły się 42 miliardy na rynku, to jestem przekonany, że później ten 1,5 miliarda też się znajdzie. Gorzej, że tego nie widzą samorządy. One faktycznie są płatnikami tego. A no właśnie, i tu jest kłopot, bo mamy samorządy, w 90% samorządów w Polsce jest zadłużonych i z oczywistych powodów nie są skłonne do powiększania swoich wydatków. A nie można spotkać się, panie prezesie, w pół drogi, porozumieć się w sprawie podwyżek na poziomie, 500-600 zł brutto, podzielonych na przykład na podwyżki w tym roku i w przyszłym. To jest takie abstrakcyjne, niemożliwe? Nie, skądże. Panie redaktorze, warunkiem zawarcia porozumienia, ja nie mówię o kompromisie, bo to czasami ma pejoratywne konotacje, ale warunkiem zawarcia porozumienia jest nie tylko otwartość jednej strony, ale gotowość także drugiej strony. Druga strona mówi, mamy możliwość dania wam tylko tyle, ile dajemy i nie ma mowy o jakichkolwiek kwotach zwiększonych. Więc trudno to powiedzieć, czy podzielić opinię radosną pani minister Zalewskiej, która mówi, spotkaliśmy się w pół drogi. Być może pani Zalewska z kim się pół drogi spotkała, ale na pewno nie z nauczycielami, którzy wyraźnie, ja tu jestem najmniej istotny, większość nauczycieli mówi wyraźnie, nie akceptujemy tych propozycji. Jasne. A oliwy do ognia dolewają tego rodzaju nieszczególne, nieszczęśliwe wypowiedzi, jak pani Beaty Szydło, czy pana ministra Szczerskiego, czy pana premiera, które jeszcze bardziej zaogniają sytuację. Pan minister Szczerski by przeprosił, przypomnijmy, za tę wypowiedź, choć forma przeprosin również wzbudziła kontrowersję, ale wracając do naszych baranów, panie prezesie, mówi pan, że nie wie pan, ile potrwa strajk, że będzie prowadzony do skutku. Wyobraża pan sobie, że strajk potrwa na przykład miesiąc, a może dłużej? Panie redaktorze, jakby wprost nie odpowiem na to pytanie, spróbuję do tej odpowiedzi dojść w jednym zdaniem komentarze. Mhm. Związki zawodowe mają obowiązek na 5 dni przed rozpoczęciem strajku poinformować kierownika zakładu pracy o tym wydarzeniu. A państwo my to robimy poinformują 40-dniowym. 44 nawet dniowym, tak. Tak, wydaje się, że to tak trochę mickiewiczowsko zabrzmiało, ale wydaje nam się, że to jest na tyle długi czas, żebyśmy mogli dojść do porozumienia. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to patrząc na to, co jest w szkołach, w placówkach, w przedszkolach, na te uwagi, które do nas docierają, niestety ten strajk może być zdecydowanie dłuższy, aniżeli tylko w kontekście egzaminów gimnazjalnych, czy też egzaminów po 8 klasie. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest to rzecz, która z naszego punktu widzenia zachęca nas z jednej strony do tego, żeby trwać w sposób nieprzekonywalny, że tak powiem, w swoim oporze, ale jednocześnie jesteśmy motywowani przez działania nauczycieli, samorządów, rodziców. Nigdy nie spotkaliśmy się z taką skalą poparcia ze strony rodziców, jednostek prowadzących szkołę. Pojedynczych osób, które na ulicy mówią, jesteśmy z wami. Ciekaw jestem, co na to by rodzice, którzy zapewne dzisiaj się wypowiedzą. No, troszkę osłabił pan swoją pozycję negocjacyjną, bo chociażby z naszej rozmowy wynikało, że usiadłby pan do stołu, kiedy na przykład rząd położyłby propozycję na poziomie 500-600 zł brutto. Panie redaktorze, związki zawodowe mają to do siebie, że zawsze siadają do stołu rozmów. Pytanie, ale ja zwróciłem uwagę na to i powtórzę, że obecne propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej do takich działań nas nie zachęcają. Natomiast jeżeli pan ma legitymację ze strony pana premiera z taką propozycją, to wydaje nam się, że każda propozycja powyżej zbliżające nas do tego 1000 zł jest warta rozważenia. Ja tylko przypomnę coś, co pani minister Zalewska sprzętnie tak, pomija. Krótko. W latach 2008-2012 myśmy doszli do porozumienia z rządem Platformy Obywatelskiej i wtedy skala podwyżek była 50%. To jest tylko przykład na to, że potrafimy rozmawiać. Nie mam takiej legitymacji. Muszę pana zmartwić, panie prezesie, niestety. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy jestem za strajkiem nauczycieli. 7 trójek na początku 22. Pan Jan. Panie Janie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja jestem za strajkiem i chciałem powiedzieć taką rzecz, że kto nie wie, jak wygląda praca w szkole, to różnica między zarobkami, jakie przedstawia związek zawodowy, a rząd jest taka, że po prostu jeżeli nauczyciel ma w jednej szkole tam ten pensum, a później ma z tego samego przedmiotu są 2, 3 czy 4 godziny, więc dyrektor się nie zdecyduje na przyjęcie nauczyciela, ale nawet nigdy nie chciał pracować. Więc dostaje te godziny ten nauczyciel, jeżeli jest dyplomowany, dlatego zarabia więcej, a to nie jest to pensum, któremu się należy. I na przykład nauczyciele pracują w różnych szkołach. To nie jest tak, że nauczyciel po prostu pracuje w jednej szkole. A jeśli chodzi o te podwyżki, to zdajmy sobie sprawę wszyscy w Polsce, że jeżeli się rozdaje miliardy ludziom zamożnym i bogatym, i byle komu, żeby przekupić ich wyborców, to po prostu nie to siłą rzeczy wywołuje się taką presję na podwyżkę płac. Stały słuchacz, który zazwyczaj zawsze podpisuje się niewolnik, napisał: strajk jest dopuszczalny jedynie wtedy, kiedy zatrudniający nie dotrzymuje warunków umowy pracy. Jeśli strajk ma służyć do wymuszania zmiany tych warunków, to jest to szantaż, przemoc. Za coś takiego powinno być dyscyplinarne zwolnienie z pracy, postuluje słuchacz pan Miłosz. Panie Miłoszu, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana w Wami Kuglo. Bardzo się cieszę, że udało mi się do pana zadzwonić. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to jestem jak najbardziej za. Dlaczego? Dlatego, że te informacje, które płyną w chwili obecnej co do zarobków, to jest jakaś czysta abstrakcja. Ja nie jestem zatrudniony na karcie nauczyciela, ale moja żona oczywiście jest. I w życiu takich zarobków nie widziała. Nie widziała, tak, nie widziała, nie wpływają one. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, skoro w chwili obecnej rząd prowadzi taką politykę rozdawnictwa, tak? No to dlaczego nie może znaleźć pieniędzy też i dla nauczycieli? No bo musimy mieć na uwadze to, że nauczyciele, czy to w przedszkolach, czy to w szkołach, to są osoby, które kształcą przyszłych pracowników, bądź też i pracodawców. Jeżeli nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia mu należnego, no to powstaje pytanie, czy jemu będzie się tak samo chciało, tak? Jeżeli będzie zarabiał więcej, będzie się bardziej przykładał, więc to też będzie miało jakieś tam, nie jakieś, tylko duże przełożenie na wykształcenie przyszłej kadry pracowników, nie tylko pracowników, panie Miłoszu, ale również polityków. Tak a propos, jak sądzę, tego, o czym mówiłem, czyli tej 5-procentowej podwyżki od stycznia tego roku, ktoś napisał, według ministerstwa podwyżki były, ale na konto nauczycieli pieniądze nie wpłynęły, przynajmniej nie w Pomorskiem. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Panie Kubo, ja mam dziecko w wieku szkolnym i jestem absolutnie za tym protestem. Popieram, podpisuję się obiema rękami. Część słuchaczy już wspominała o tym, że jeżeli nasi czarodzieje od budżetu są w stanie między 30 a 40 milionów wyczarować tak po prostu na potrzeby roku wyborczego, nawet bez nowelizacji budżetu, to czymże jest 14 milionów dla naszych szamanów budżetu? A jeżeli chodzi o tę, na co słuchacze mogą zwracać uwagę, czyli termin, że mógłby być inny, że mógłby być lepszy, to przypominam, że policjanci dostali podwyżki w momencie, w którym przy ważnej okazji, przy stuleciu niepodległości zastrajkowali, więc nie wiem, dlaczego nauczyciele mieliby tu być gorsi i działać na swoją szkodę. Jest tak. Po prostu związek, który nie jest przybudówką do partii, na szczęście, i działa najkorzystniej dla... I walczy w swoim interesie. To jest jasne. Tak a propos jeszcze pańskiej wypowiedzi z poniedziałkowej audycji, za, a nawet przeciw, wynikało, że te pieniądze de facto w budżecie są przewidziane na ten program społeczny, czy też program podatkowy, ukryte w rezerwach celowych. Pan Krzysztof napisał: mam pytanie, ile nasi nauczyciele pracują godzin miesięcznie po odliczeniu wolnych ferii, wakacji i przerw świątecznych? Inni ludzie pracują więcej, ciężej, za mniejsze pieniądze. Nie mogą pozwolić sobie na strajk, a ten strajk będzie tylko szkodą dla dzieci, komentuje słuchacz. Pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Absolutnie jestem za. Władze tego państwa nigdy nie słuchają racjonalnych argumentów. Ustępują tylko i wyłącznie przed siłą i przemocą. Dlatego nauczyciele powinni strajkować do skutku. Natomiast jeżeli rządzący nie mogą znaleźć pieniędzy, to ja przypominam, że w Polsce mamy trzykrotnie za dużo powiatów, czyli 70% powiatów jest do likwidacji. Mamy dublujące się urzędy, na przykład Śląski Urząd Wojewódzki to jest 1200 etatów, Śląski Urząd Marszałkowski 1200 etatów. To jest niepotrzebne. To pieniądze można znaleźć. Pan Marek napisał: jestem przeciw temu strajkowi. Mając dwie córki w szkole podstawowej, uważam, że nieliczni tylko nauczyciele zasługują na jakiekolwiek podwyżki. Miałbym wiele argumentów, aby to potwierdzić. 7 trójek na początku 22. Czy jestem za strajkiem nauczycieli? Polecam państwu naszą stronę internetową. Tam sonda. A tymczasem Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty Wychowania Związku Zawodowego Solidarność. My jeszcze prowadzimy jako Solidarność jeszcze dialog, jeszcze dajemy jakąś szansę temu rządowi, żeby się zreflektował, ale no, jeśli chodzi przynajmniej o nasze postulaty, ja mówię teraz tylko w imieniu Solidarności, no one nie są jakieś bardzo wygórowane i one są od wielu, wielu już miesięcy, a niektóre są od wielu lat i nie wiem, dlaczego do tej pory nie udało się tego rozwiązać. Dopiero kiedy groźba protestów nauczycieli pojawiła się na horyzoncie, wtedy dopiero zaczynają się jakieś konkretniejsze rozmowy i można to szybko załatwić. Więc siła argumentu, wiadomo, jest taka, a nie inna. A dywagacje, czy to są zakładnicy, czy nie, no to sobie można włożyć między wiersze. Każda branża ma swoją specyfikę. Energetycy strajkują wtedy, kiedy jest to najbardziej dokuczliwe, czyli w zimie. Służba zdrowia nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby odejść od łóżek na ludzi chorych. Tutaj nikt życie nie ryzykuje i zdrowiem, także to jest jedyny sposób wywarcia presji na rządzących, żeby zauważyli problemy w oświacie. Dziś pytanie, czy jestem za strajkiem nauczycieli. Pan Adrian komentuje: tak i koniec dyskusji. Nauczyciel to zawód o tak istotnym znaczeniu społecznym, że trudno to opisać słowami. Najlepsi powinni otrzymywać wyróżniającą się pensję, postuluje pan Adrian. Ten pomysł już jest, dodatek za wyróżniającą się pracę przyznawany nauczycielom dyplomowanym od 1 września 2020 roku. Pani Iwono, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry państwu. Witam. Z tego, co ja wiem, to pan Broniarz jest właśnie przewodniczącym związku tego 21 lat. Raz był za gimnazjami, raz właśnie przeciwko, raz miał tak zdanie, raz miał tak zdanie i po prostu nie wiem, dlaczego taki pan po prostu jest aż 21 lat na takim wysokim urzędzie zawodowo strajkujący, który po prostu nie potrafił zapewnić nauczycielom dawno już, co walczy dobrych rzeczy. A no, teraz to jeszcze w ogóle tak koliduje z egzaminami dzieciaków, młodzieży. Gdy pan pan Broniarz uważa, miał troszkę przyzwoitości, to przynajmniej zrobiłby ten strajk już właśnie po tych właśnie egzaminach. A tak właśnie widać, że no właśnie dzieciaki i młodzież bierze po prostu jako zakładników do swojej politycznej rozgrywki. Pani Iwona, jedna tylko uwaga, w związku są regularne wybory i widocznie, jak widać, pan prezes cieszy się poparciem większości wybierających. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Chciałem się tak podzielić. Jestem ojcem trójki dzieci, którzy chodzą do szkoły podstawowej. Dwie siostry nauczycielki. I z tego, co widzę, to właśnie te dzieci nie są najważniejsze w szkole, tylko najważniejsi są nauczyciele. Mm. I tu mamy tego piękny przykład właśnie, że gra się dziećmi po prostu. Dla osiągnięcia swoich korzyści, nauczycieli, gra się dziećmi. No. A nauczyciele chodzą do pracy, a nie uczyć dzieci, że tak powiem. Pan Sebastian... Dzieci w szkole są pretekstem, żeby nauczyciele mogli brać pieniądze. Pan Sebastian napisał, mają rację, popieram, czy naprawdę chcemy, aby nasze dzieci uczyli ludzie źle opłaceni, ludzie sfrustrowani. Niestety dla nich nie jest to grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tak więc dużo mogą nie ugrać. Kiełbasa wyborcza jest tylko dla elektoratu, komentuje nasz słuchacz. Pani Bożeno, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja chciałam powiedzieć, że bardzo popieram te osoby, które uważają, że nie popierają strajku. Tak, pieniądze dla nauczycieli, tych, którzy są nauczycielami, którzy uczą, wychowują nasze dzieci. Niech by chociaż dłużej popracowali. Ja wychowałam syna, wnuczka i dowiedziałam się na zebraniach, że pracować mają tylko rodzice, a oni mają chodzić do pracy. Mhm. Więc zachodzenie to troszeczkę nie bardzo. Nauczyciel, który jest, wyróżnia się swoją pracą, to od razu rodzice wiedzą, bo dziecko chce na te lekcje chodzić. A nie nauczyciel, który przychodzi po to tylko, żeby wziąć pieniądze. I nie mogę zrozumieć, jak może nauczyciel, który jest wychowawcą naszych dzieci, takim podcinać skrzydła w okresie tym, którym dla nich praktycznie jest przeżycie ogromne. Wiadomo, że to są tak egzaminy bardzo ważne. Pisząca pani Bożena komentuje tak. Jestem księgową w szkole, tak więc wiem, ile nauczyciele zarabiają i ile pracują. To, co mówi ministerstwo o pensjach, jest prawdziwe. Dlatego jestem przeciw. Chyba, że zniosą kartę nauczyciela i nauczyciel zacznie pracować tyle, ile może. Wszystkie przywileje rodem z PRL-u, na przykład dodatek wiejski, do zlikwidowania. 7 trójek na początku 22, Wojciech Starzyński, Fundacja Rodzice Szkole. Jako Fundacja Rodzice Szkole wydaliśmy w tej sprawie oświadczenie. Uważamy, że nauczyciele mają prawo i nawet pewnego rodzaju obowiązek walczyć o podniesienie swego prestiżu. Uważamy, że w demokratycznym państwie każdy ma prawo do strajku, ale są pewne granice. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni strajkowi, który będzie blokował, uniemożliwiał uczniom, naszym dzieciom zdanie egzaminów w wyznaczonych terminach. Więc nie godzimy się ze strajkiem w okresie egzaminów ósmoklasistów gimnazjalnych i egzaminów maturalnych jako tych najważniejszych. 28 minut do 13. Moim gościem jest pani Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry, wiem, że prawo nie przewiduje przełożenia egzaminów zaplanowanych na 10-15 kwietnia. No ale te egzaminy mogą się po prostu nie odbyć z powodu strajku nauczycieli. I co wtedy? To duży kłopot? Przede wszystkim musimy sobie jasno powiedzieć, że te egzaminy, mam ogromne przekonanie, się odbędą, bo nauczyciele pracują ze swoimi uczniami przez cały czas edukacji szkolnej, między innymi na ten efekt końcowy, od którego zależą dalsze losy ich uczniów. I żaden mądry, odpowiedzialny nauczyciel nie odwróci się w tym ważnym momencie od swojego ucznia. Myślę, że wszyscy nauczyciele, dyrektorzy szkół, którzy znają przepisy prawa oświatowego, wiedzą, że nie zakłócenie przebiegu egzaminów zewnętrznych uruchomi, tak jak układamy domino, całą falę negatywnych skutków w pierwszej kolejności dla ucznia, a to przecież dla niego działa cały system edukacji, ale proszę zwrócić też uwagę, że obróci się także przeciwko nauczycielowi, bo to zaburzenie rekrutacji na przykład do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, no więc co z miejscami pracy dla nauczycieli, co z przeprowadzeniem rekrutacji z czasem wolnym w wakacje dla nauczycieli. Myślę, że ktoś, kto projektuje taki termin strajku, bo tu pragnę podkreślić, wszyscy uznajemy, że nauczyciele mają prawo do strajku, bo to przewiduje prawo w naszym kraju. Natomiast ten termin strajku, myślę, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Uczniowie potrzebują spokojnej atmosfery, życzliwości ze strony swoich nauczycieli. Dla ósmoklasistów i gimnazjalistów to pierwszy poważny egzamin w życiu. No to naszą idziemy. Rolą tak. jest ich wspomaganie. Pani kurator, Lubelskie należy do regionów o największej mobilizacji wśród nauczycieli. Blisko 90% placówek przystąpiło do sporu zbiorowego. Należy zatem spodziewać się, że niemal wszystkie placówki 8 kwietnia u pani przystąpią do strajku? My nie jesteśmy stroną tego sporu, więc nie potrafimy odpowiedzieć na takie pytanie. Ja wierzę, że każdy z nauczycieli, pracowników, który będzie brał udział w referendum, odpowie sobie na to pytanie, czy fakt, że rzeczywiście następuje spotkanie w połowie drogi, bo przecież strajk jest o wzrost wynagrodzeń. Proszę zobaczyć, że te trzy transze podwyżki łącznie z tą przyspieszoną od 1 września 2019 to dla nauczyciela dyplomowanego wzrost w wynagrodzeniu zasadniczym o 508 zł, dla stażysty oczywiście mniejsze o 371, ale to też z myślą i o młodych nauczycielach jest ta nowa propozycja, jeśli chodzi o maleńkie uzupełnienie dla młodych pracowników. Ta druga transza podwyżek od września do grudnia, bo tak jest w rozporządzeniu. Pani kurator, co mają zrobić rodzice? Pytają rodzice. Co zrobić z dziećmi, jeśli nie mogą zwolnić się z pracy, a strajk się rozpocznie? A przypomnę, że nie odbywać się będą nie tylko lekcje, ale również wszelkie zajęcia. Powtarzam, odbieramy te niepokoje także ze strony rodziców. To jest obowiązek spoczywający na dyrektorze szkoły, aby zapewnił warunki bezpieczne dla uczniów, zgoda, którzy są w żaden, tym czasie w szkole. Żaden... Ale jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze i szanowni państwo. To też moje doświadczenie mi o tym mówi, że nigdy nie jest tak, że 100% nauczycieli, pracowników bierze udział w akcji strajkowej. Proszę pamiętać, że za strajk też nie należy się wynagrodzenie. Tutaj są różne kwestie brane przez pracowników pod uwagę. To jest teoria, pani kurator, bo cóż... Osoby, ależ oczywiście i na takie rozwiązanie dyrektor szkoły musi się przygotować. Tak, no, to jest tak też, ale jak podkreśla Sławomir Broniarz, żaden nauczyciel nie może być zobligowany do opieki nad dzieckiem w czasie tego strajku, czyli dyrektor szkoły nie może od nauczycieli, pracowników w trakcie strajku dokończę niczego wymagać. Na szczęście o tych rozwiązaniach nie decyduje prezes związku zawodowego, tylko to są kwestie opisane w prawie i to są kwestie, których świadomi są i dyrektorzy, i nauczyciele, bowiem źródłem prawa jest kto inny niż prezes ZNP. Tak, ale to jest teoria, że znajdzie się kilku nauczycieli, którzy akurat w danej placówce, w przedszkolu, w szkole nie przystąpią do strajku, ale może być i tak, i to jest dziś bardziej prawdopodobne, że nie będzie żadnego nauczyciela. I co zrobi dyrektor? Znajdzie się rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji, ma kilka dni na przygotowanie się na taką sytuację ostateczną. Oczywiście ostatecznym rozwiązaniem, które przewiduje prawo oświatowe, jest zawieszenie zajęć szkolnych w takim czasie, to oczywiście wiąże się później z tym, że te zajęcia muszą zostać odrobione, bo przecież obowiązuje nas realizacja i podstawy programowej, a te zajęcia w efekcie muszą być odrobione. Zawieszenie zajęć edukacyjnych jest takim ostatecznym rozwiązaniem, które przewiduje prawo, podobnie jak taka forma protestu, jak strajk w odniesieniu do środowiska oświatowego. Strajk w szkole jest ostatecznym rozwiązaniem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Ja jestem nauczycielem w całkiem niezłym krakowskim liceum i także rodzicami. I proszę państwa, no właśnie dlatego strajkujemy. Chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi pani kurator, ponieważ naprawdę, proszę uwierzyć, uczę 10 lat, etos i młodzież i dzieciaki są dla mnie bardzo ważne. Właściwie jest to jedyny motywator do tej pracy, bo staram się uczyć twórczo, wkładam dużo serducha w to, co robię, uczę języka polskiego. Natomiast proszę państwa, ja po 10 latach jako nauczyciel dyplomowany mam 2700 na rękę i trochę mam takie poczucie, że wreszcie jest czas, żeby zająć się własnymi dziećmi, a nie tylko cudzymi i zadbać o swoje interesy, o interesy swojego środowiska. Proszę państwa, ja dostałem od 1 stycznia 140 zł podwyżki na rękę. Proszę sobie pomyśleć, jaka to jest kwota. Ja zdaję sprawę z tego, że są dobrzy i źli nauczyciele, tak samo jak są dobrzy i źli lekarze, panie i Naryszu, dobrzy i źli prawnicy. A tak przy ale okazji... to jest walka o godność trochę, naprawdę. Jasne, by tak przy okazji cieszę się bardzo, że pan zadzwonił. Skąd się zatem bierze ta średnia, którą i ja się posługiwałem, i pan prezes Broniarz? Bo z tego wynika, że na terenie różnych samorządów te zarobki są bardzo różne, prawda? Oczywiście, bo oprócz zasadniczej płacy wszystko zależy także od tego, jaki nauczyciel ma dodatek motywacyjny, także od tego na przykład, czyli z dyrektorem danej szkoły. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że moja średnia pensja wynika też ze średniej pensji dyrektora, który jest także nauczycielem dyplomowanym. Ja jako nauczyciel dyplomowany jestem liczony, prawda, jako jednostka, tak samo jak dyrektor, który zarabia dużo więcej. Mm. To wszystko jest po prostu dzielone przez ilość nauczycieli dyplomowanych, tak zupełnie, mówiąc szczerze, łopatologicznie. Komu ja... potrzebny jest tak skomplikowany system? Ten system dodatków, liczenia od takiej pensji, od śmaki. No to chyba nawet nauczyciele czasami mają problem, aby to wszystko ogarnąć. To prawda, ale chciałem państwu jeszcze powiedzieć, a właściwie podziękować rodzicom, ale też poprosić państwa i w ogóle państwa, którzy tworzycie jakby opinię publiczną, poprosić o wsparcie dla nauczycieli, dlatego że naprawdę realia tej pracy daleko odbiegają od tego, co się mówi w telewizji. Ja jak zobaczyłem na pasku w telewizji publicznej, że mam 5300, wezbrała ze mnie złość, bo tak jak państwu powiedziałem, mam 2700 na rękę po 10 latach pracy jako nauczyciel dyplomowany, czyli już ten, który osiągnął szczyt kariery, jeżeli chodzi o awans zawodowy. Czyli ile to jest brutto? No ten 2700, no nie wiem, około 4, myślę, jeżeli dobrze liczę, to będzie około 4000 zł brutto, tak? Mhm. I te 2700 to jest kwota ze wszystkimi dodatkami, ale wie pan, nie tylko o pieniądze chodzi. Naprawdę jest wielu fantastycznych, dobrych nauczycieli i po prostu my mamy już dość tego, takiej opinii o tej pracy, że do tej pracy nadają się tylko i wyłącznie kobiety, które mają bogatych mężów, bo naprawdę, no tak to w tym momencie wygląda. I chciałem państwa prosić o poparcie nas, o to, żebyście nie byli źli, bo naprawdę próbowaliśmy już od wielu lat bardzo koncyliacyjnie postępować, artykułować nasze postulaty, tylko po prostu nikt nas nie słuchał. No niestety panie nie Dariuszu, mamy siły, nie możemy spalić opon na ulicach, bo to nie ten poziom i dlatego nie jesteśmy słuchani. Dziś pytanie, czy jestem za strajkiem nauczycieli. Polecam naszą sondę na stronie internetowej, tam proszę koniecznie zajrzeć. Tam również audycje archiwalne za, nawet przeciw. Pan Ryszard z nami. Panie Ryszardzie, witam pana. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kowarii Zebrzydowskiej. Jestem jak najbardziej za strajkiem nauczycieli, chociaż nie mam dzieci ani dziecka w szkole. Proszę pana, kwestia jest tego rodzaju, że jest takie chińskie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył. I w dzisiejszych czasach ja podziwiam tych ludzi, którzy idą do szkoły i uczą te dzieciaki. A rodzice, no współpraca z rodzicami, no klękać tylko na kolanach i do klasztoru iść. Proszę pana, jak i jeszcze jedna sprawa. Termin strajku. Kiedy by nauczyciele nie chcieli strajkować, to zawsze ktoś powie, że to jest nie ten termin. No to jak nie teraz, to ja się pytam kiedy. No, życzę wszystkiego dobrego. Termin zapewne zostałby wybrany nieprzypadkowo, by chodzi o to, aby ta perspektywa była zatrważająca dla drugiej strony. Pani Mirosławo, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja popieram strajk nauczycieli. Jestem jak bardziej za nimi. Jestem już na emeryturze i moja wielka emerytura, no bo jakbym dużo zarabiała w nauczycielstwie, to bym miała dużo emerytury. Na rękę mam 1300 zł. Mhm. W zeszłym roku dostałam podwyżki 2 zł 75 groszy. Więc naprawdę mało się zarabia. To naprawdę jest zawód, gdzie kobieta jak pracuje, to fajnie, że ma męża, bo wtedy może wyżyć, ale jak ktoś jest sam, to są naprawdę pensje niesamowite małe. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć a propos godzin pracy. Panie Kubo, pan też godzinę pracuje, bo pan prowadzi program Godzinę, na prawda? Na antenie. No w piątek trochę dłużej, bo trzy. No właśnie, no to za 3 godziny pan tylko dostaje pieniądze. Nauczyciel ma pensum 18, musi sprawdzić, musi się przygotować. To wszystko jest wytykane, że on pracuje tak mało. No to ja mogę powiedzieć, że pan też pracuje mało, bo pana słyszę. Nawet pani godzinę, Mirosławo, prawda? Zdecydowanie mniej od liczby godzin przepracowanych przez nauczycieli. Pani Justyna jeszcze. Pani Justyno, witam, halo. Witam bardzo serdecznie. Chciałam się wypowiedzieć odnośnie na przykład nauczycieli w przedszkolach, bo aktualnie pracuję właśnie w przedszkolu, tylko nie jako nauczyciel, tylko pracownik fizyczny i to jest takimi pracownikami fizycznymi, bo niby tutaj każdy nauczyciele, tak? Pracownik fizyczny pracuje 8 godzin i nie siedzi po prostu z założonymi nogami, noga na nogę za biurkiem 5 godzin i za przeproszeniem nie rozmawia przez telefon, jak widzę tutaj niektórych nauczycieli w przedszkolu. Zapytam pani Justyno, będę miał jeszcze okazję tuż przed godziną 13. Krystyna Starczewska, przewodnicząca Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W tej chwili jest taka sytuacja w ogóle w całym szkolnictwie i systemie oświaty, że rzeczywiście protest przeciwko temu, co się dzieje, jest bardzo potrzebny. Jednocześnie brakuje nauczycieli, coraz mniej młodych ludzi decyduje się na podejmowanie tego zawodu. No i temu są winne bardzo niskie uposażenia, o których wiemy, przedłużenie tego okresu awansu nauczycielskiego, więc protest w różnych dziedzinach, ale także tych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli jest oczywiście jak najbardziej uzasadniony. Także no jest przeciwko czemu protestować, bo jest bałagan w szkołach. No w sumie w ogóle w system oświaty przez tak zwaną dobrą zmianę został w gruncie rzeczy zrujnowany. No i od czegoś trzeba zacząć. No nauczyciele chcą zacząć od jakby postulatu podniesienia prestiżu nauczyciela poprzez podniesienie bardzo niskich pensji przy bardzo ciężkiej pracy. No więc uzasadnienie jest jak najbardziej słuszne, żeby podejmować protest. Mama trójki uczniów napisała przed chwilą: jestem mamą trójki dzieci szkolnych, jestem przeciw strajkowi. Nie wiem, ile zarabiają nauczyciele, ale niech powiedzą, ile dostają po podliczeniu wszystkich dodatków nagród. Można znaleźć oświadczenia radnych, którzy są nauczycielami, to nie są małe kwoty. I jeszcze jedno, nauczyciele chodzą ciągle na zwolnienia, ciągle są zastępstwa. No i do tego dzieci muszą uczyć się w domu, bo na lekcjach niewiele nauczyciele przekazują. Pani Jolanto, witam, halo, dzień dobry. Dobry, witam pana. Ja jestem nauczycielem języka polskiego z 15-letnim stażem. Jestem za strajkiem. Podpisuję się pod tym, co powiedział pan Dariusz z Krakowa, też polonista. Te zarobki, proszę pana, to są właśnie z kosmosu jakieś wyjęte, ponieważ ja po 15 latach pracy dostaję 2700 właśnie na rękę. Czyli jest pani nauczycielem dyplomowanym? Tak, dyplomowanym, tak. To już jest szczyt moich zarobków i... Też odnosząc się do tego maila, którego pan przeczytał przed chwilą, niestety też widzę wokół siebie... Pani Jolanto, przepraszam, że przerwę, ale to jest ważne. Te 2700 na rękę, to już jest z uwzględnieniem tych dodatków, o których rozmawialiśmy? Nie, to jest zasadnicza. Dodatki to są, powiedzmy, tak, wysługa lat. No tak, to może być nawet 20% pensji zasadniczej, tak, prawda? Po 20 latach, tak. Ale jeszcze w kwestii poziomu kadry i jakości pracy. Ale dla porządku, dla sprawiedliwości pewnej, proszę pozwolić mi, abym dokończył ten wątek. Ma pani dodatek funkcyjny? Nie. Nie ma. Znaczy jako wychowawca, to się liczy tak, to jest jako wydatek funkcyjny i za ta kwota zależy od miasta, tak. Mhm. To zależy od gminy, od miasta, jest ustalana w zależności od budżetu oczywiście. A taki dodatek motywacyjny, bo on może być przyznawany przez dyrektora? Może być, tak. To są kwoty i to są kwoty bardzo zróżnicowane, ponieważ powiedzmy, ja chyba nie jestem nowa, mam koleżanki, które pracują właśnie w Krakowie czy w Nowym Sączu i to są bardzo różne kwoty w zależności od właśnie może, budżetu gminy. Może pani mieć jeszcze dodatek za wyróżniającą się pracę? Tak, mogę mieć, ale to znaczy, to się zlicza raczej w dodatek motywacyjny najczęściej. No to w takim razie podliczając to na wszystko... Na rękę to są kwoty powiedzmy około 3000 miesięcznie. Pani Izabela, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem mamą uczennicy w szkole podstawowej i szczerze mówiąc przysłuchuję się tej dyskusji. Jestem wściekła za to, że rodzice muszą zaopiekować się dziećmi podczas opieki, podczas tego strajku, ale muszę też wyraźnie podkreślić, że jestem zdecydowanie za strajkiem. Dlaczego? Ponieważ jestem nauczycielem akademickim i wiem, że studenci, ci najlepsi, ci najbardziej pożądani z punktu widzenia pedagogiki, dydaktyki, podejścia do dzieci, oni nie idą jako nauczyciel ze względu na to, że nie są zachęcani wynagrodzeniem. Mhm. Dlatego to nie jest problem kwietnia najbliższego, tylko to jest problem w moim przekonaniu długofalowej polityki właśnie względem nauczycieli. Jeżeli my mamy dbać o swoje dzieci, ale także o swoją przyszłość, to pensje powinny nauczycieli zachęcać i wybierać tych najlepszych studentów, tych, którzy rzeczywiście dbają o to, że edukacja, dydaktyka jest prowadzona z zamiłowaniem serca, a nie przypadkowi studenci, którzy, przepraszam, są oczywiście nauczyciele, którzy są fantastyczni, są świetni, są fenomenalni, ale są też, o czym tutaj wielu słuchaczy mówiło, kiepscy, beznadziejni, którzy tutaj słuchacze mówią, że słabo tą listę można skarg... reprezentują swój zawód. Przepraszam, że kończę. I jeszcze pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja również krótko, się łączę proszę. Ze wszystkimi nauczycielami z tego względu, że wie pan, przede wszystkim chodzi o to, że każdemu człowiekowi należy się szacunek i oni walczą teraz o swój przede wszystkim szacunek do siebie samego i do tego zawodu, który wykonują z tego względu, że to oni tak naprawdę budują, kształtują i przygotowują kolejne pokolenia, które mają budować ten kraj i stawiać go na nogi. Jeżeli ich zabraknie, zabraknie ludzi, pasją, ludzi z miłością do tego zawodu, to ja powiem szczerze, to jest koniec tego państwa. Tak panie naprawdę. Włodzimierzu, jeszcze pan Wojciech. Dodać. Pozdrawiam. Panie Wojciechu, dwa zdania, halo? Może kiedy indziej, by rozłączył się w ostatnim momencie pan Wojciech. 10 minut do 13. Karolina Lebanowska, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Oczywiście nie ma sensu dyskutować na temat tego, że praca nauczyciela jest niezwykle trudna i że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie zajęcia dziećmi są pracą nauczyciela. Nauczyciel ma bardzo dużo pracy około dydaktycznej, tak? Bardzo dużo biurokracji, którą musi się na co dzień zajmować. Myślę, że forma strajku, którą przyjęto, jest trudna do zaakceptowania dla rodziców, dlatego że każdy rodzic pracuje i potrzebuje, żeby ktoś się zajął jego dzieckiem w czasie, kiedy on jest w pracy. W momencie, kiedy tutaj nie ma tej roli nauczyciela, to rodzice stają tak naprawdę przed wyborem zrezygnować z własnej pracy, tak? Czy szukać gdzieś ad hoc opieki, to nie zawsze się udaje. Więc jakby ta forma strajku, no trudno oczekiwać, żeby rodzice ją popierali. Jak rozmawiam z naszymi ekspertami Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, oni zwracają uwagę na jedną rzecz. Dlaczego nauczyciele nie mogliby przyjąć takiej formy protestu, która nie byłaby uciążliwa dla dzieci i dla rodziców? A mianowicie, dlaczego nie przestaną na przykład zajmować się tą biurokracją, tak, która zajmuje im bardzo, bardzo dużo czasu, która jest niesamowicie taka niewdzięczną pracą, ta biurokracja, a nie stanowiłaby zagrożenia dla ciągłości dydaktycznej, ciągłości wychowawczej i, tak jak mówię, nie stwarzałaby takiej sytuacji, w której rodzice tak naprawdę złoszczą się na nauczycieli, bo sami nie mogą pracować. 9 minut do 13. Raz jeszcze pan prezes Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Witam ponownie. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy jestem za strajkiem nauczycieli, 39% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 61% odpowiada, że nie. Jak sądzę, to nie są złe wyniki sądy dla państwa, ale bardzo często, jak być może pan zauważył, powtarza się pytanie, dlaczego pozostawiacie dzieci bez opieki? Dlaczego nie można zorganizować opieki, a nie prowadzić na przykład zajęć, lekcji i w ten sposób strajkować? Pierwsze zacznę od podziękowania dla pana redaktora, dlatego że audycja, głosy, telefony mają niemały walor dydaktyczny, poznawczy, informacyjny. To, ile pracuje nauczyciel, ile zarabia nauczyciel, jakie czynności wykonuje, jakie zadania przed nim stoją, jaka skala odpowiedzialności, to zawsze umyka, bo z reguły to jest w cieniu stereotypu typu wakacje i ferie. Mm-hmm. Natomiast Wydaje się, że propozycje dotyczące tego, żebyśmy strajkowali tak, żeby odbywały się zajęcia lekcyjne, żebyśmy opiekowali dziećmi. Nie, nie chodzi, nie, chodzi o nie chodzi właśnie o zajęcia lekcyjne. Natomiast chodzi o opiekę, bo co mają zrobić rodzice? No zwolnić się z pracy, by opiekować się dziećmi? Rodzice nie są w tym zakresie bezbronni, dlatego że prawo wyraźnie stanowi, iż jeżeli do szkoły przyjdzie dziecko, a dana szkoła strajkuje, to dziecko nie może być pozbawione opieki. Tyle tylko, że tej opieki nie sprawuje nauczyciel biorący udział w strajku. Myśmy w sposób świadomy, wiedząc, jakie jest nastawienie rodziców do tego rodzaju wydarzeń, zrobili to z tak dużym wyprzedzeniem, żeby dać sobie nie tylko na czas na negocjacje, ale dać także samorządom, dyrektorom szkoły czas na to, żeby zorganizowali sposób właściwy dla danej praktyce, opieki na dzieci. Ja rozumiem, jak w praktyce pan to sobie wyobraża, że na przykład dyrektor szkoły porozmawia z kilkorgiem nauczycieli i powie, słuchajcie, przyjdźcie tego dnia, będziecie opiekować się dziećmi. Sam dyrektor nie jest tutaj pozostawiony sam sobie, dlatego że jest jeszcze organ prowadzący i oczywiście, że w przedszkolu dyrektor szkoły nie zajmie się setką dzieci z przedszkola i tutaj na pewno będzie problem. Natomiast na pewno organ prowadzący i dyrektor szkoły mogą i mają czas i możliwości poszukania rozwiązania tego problemu. Dlatego, że nawet jeżeli są nauczyciele, którzy są na emeryturze, którzy mogliby te zajęcia opiekuńcze sprawować, organ może i po takie rozwiązanie sięgnąć. Oczywiście rodzic, który zostaje w domu, nie może i do pracy nie zostaje, także nie traci swojego wynagrodzenia, bo może zyskać na ten cel stosowną rekompensatę z ZUS-u. Ale proszę naprawdę to zrozumieć. Każda inna forma strajku, nie tylko u nas, choćby w służbie zdrowia, która polegała na protestach, na marszach, była po prostu nieskuteczna. Panie dopiero prezesie. Kiedy się pielęgniarki odeszły od łóżek, ludzie zaczęli myśleć, że ta służba zdrowia wymaga naprawdę dofinansowania. Choć w pewnej mierze spotkało się to jednak z uwagami i krytyką. Bardzo dziękuję za spotkanie, prezes Sławomir Broniarz. Raz jeszcze lubelska kurator oświaty, pani Teresa Misiuk. Witamy ponownie. Witam ponownie. Wracam do tego wątku, na którym skończyłem rozmowę z panem prezesem. Jak rozwiązać problem w praktyce? Dzieci, które przyjdą do szkoły. Jak poradzi sobie tak zwany organ prowadzący? Myślę, że ponieważ mówię to w oparciu o doświadczenie województwa lubelskiego, mamy do czynienia z bardzo odpowiedzialnymi organami prowadzącymi. Zresztą jestem z nimi w bezpośrednim kontakcie, nie tylko jeśli chodzi o te kwestie związane z akcją strajkową, ale w ogóle o te wspólne kwestie, jakie mamy do rozstrzygnięcia w ramach współpracy, więc jestem przekonana, że to się oczywiście uda, bo to jest nasza wspólna odpowiedzialność, troska o bezpieczeństwo uczniów. Natomiast myślę, że warto w podsumowaniu powiedzieć, że ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej jest też ta troska o nauczyciela. To są 3 transze podwyżek. To w konsultacjach projekt zmian w karcie nauczyciela wiążący jakość pracy, wyróżniającą ocenę pracy nauczyciela z dodatkiem za wyróżniającą pracę i wielka otwartość Ministerstwa Edukacji Narodowej na uproszczenie systemu wynagradzania. Przecież to efekt też tych dotychczasowych rozmów ze związkami zawodowymi, polecenie, aby Instytut Badań Edukacyjnych przygotował materiał wyjściowy do tej właśnie to rozmowy. To wszystko prawda, pani kurator, ale wynik tych wszystkich podwyżek nie jest wstrząsający. 166 zł maksymalnie. Ale to jest jedna z 3 transzy. Ja przypomnę, 3 transze dla nauczyciela dyplomowanego to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 508 zł. Od niego liczone są dodatkowe kwestie i zgoda pełna co do tego, że nauczyciele być znacznie lepiej wynagradzani i o tym rozmawiajmy i nad tym pracujmy. Taka jest też otwartość ze strony obecnego rządu. Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty, dziękuję za spotkanie. My, proszę państwa, spotkamy się jutro w Trójce w południe. Obecność obowiązkowa.

Z wnioskiem, by rozprawę ograniczyć do unieważnienia decyzji reprywatyzacyjnej, wystąpił pełnomocnik warszawskiego ratusza. W głosowaniu zdecydowano jednak o przesłuchaniu świadków. Jako pierwsza zeznawała Magdalena Rubenfeld-Koralewska ze Stowarzyszenia Wiatrak, które dotarło do informacji, że decyzję reprywatyzacyjną wydano na zmarłą osobę. Było dziwne dla nas, że tak znane nazwisko i osoba, która na Saskiej, i jakby rodzina, która na Saskiej Kępie była znana, nie udało się ustalić, co się z nią stało. W tej sytuacji zaczęliśmy własne poszukiwania i udało nam się dotrzeć do postanowienia o ustanowieniu kuratora z 98 roku. Działacze stowarzyszenia odnaleźli też grób dawnej właścicielki nieruchomości, która zmarła w latach 80. Zwiększenia o 3 miliardy złotych środków dla szpitali onkologicznych chce Platforma Obywatelska. Te pieniądze powinny być przeznaczone na tworzenie nowych łóżek onkologicznych. Partia zwróci się z takim wnioskiem do premiera, mówi była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz. Żeby wszystkim tym, którzy są leczeni w mniejszych ośrodkach z powodu onkologii, leczący się również w zadłużonych szpitalach, i to tych szpitalach, którym najpierw każe się wydawać pieniądze, a dopiero potem mogą liczyć na ich zwrot, aby dzisiaj mieli pełen komfort leczenia w tych najcięższych chorobach cywilizacyjnych. Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje, że 60 pacjentów szpitala onkologicznego w Lublinie nie jest objętych leczeniem, ponieważ NFZ nie ma środków na sfinansowanie leków. Na sankcje wobec Rosji za atak na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego zgodzili się unijni ambasadorzy. Decyzja jest formalnością, która zostanie zatwierdzona w przyszłym tygodniu. Zielone światło dla dokończenia procedur dali już wcześniej ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. To reakcja Unii Europejskiej na wydarzenia z listopada. Wtedy rosyjskie jednostki ostrzelały 3 małe ukraińskie okręty, przejęły i zatrzymały 24 marynarzy. Mimo wielokrotnych apeli Unii Europejskiej, Rosja nie zwróciła okrętów i nie zwolniła marynarzy. 8 osób ponoszących odpowiedzialność za ten atak będzie miało zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone aktywa w Europie. Tym razem Unia była jednomyślna. W grudniu tej zgody brakowało, kiedy 10 państw, w tym Polska, apelowało o nałożenie restrykcji, ale część krajów uważała, że trzeba dać szansę dyplomacji. Teraz jednak wszystkie zgodnie uznały, że zabiegi dyplomatyczne zakończyły się fiaskiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż nie ma natomiast porozumienia Unii z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wczorajsze rozmowy w Brukseli, które trwały do późnej nocy z udziałem negocjatorów z obu stron, nie przyniosły rezultatu. Przedstawiciele 27 i unijnych instytucji nie zgadzają się na renegocjacje porozumienia, a tego domagają się brytyjscy posłowie. Na koniec jeszcze przenosimy się na Pomorze. Stocznia Gdańsk podpisała kontrakt z fińską spółką, w ramach którego będzie produkować dźwigi przeznaczone na rynki Europy i Ameryki Północnej. Zdaniem szefów stoczni to kolejny ważny krok w odbudowie pozycji stoczni w branży. Realizacja pierwszych zamówień naruszyć jeszcze w tym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale miejscami się rozpogadza. Lokalnie na wschodzie i północy niewielki deszcz lub deszcz ze śniegiem. Nad morzem wietrznie. Najcieplej na południu 11 stopni, w centrum 7, a na północnym wschodzie 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 55-calowy telewizor OLED marki Philips z podświetleniem Ambilight za 5999 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 849 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tak, 8,95. A masło Ekstra Polmlek 41% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3. 3,49 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Na samym początku audycji zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert zespołu Grzane Wino. To już najbliższy czwartek podczas audycji Gitarą i Piórem, czyli o godzinie 23.05. Prosimy dzwonić właśnie teraz. Mamy zaproszenia 22 i 7 trójek. Natomiast w audycji dawno nie słyszałem w telewizji o przyjaźni między narodami i mówiąc szczerze, trochę mi tego brakuje. Dlatego dzisiaj zwalczymy kilka szkodliwych stereotypów na temat naszych zachodnich sąsiadów. Stephen Miller porówna niemieckie i polskie poczucie humoru, wcześniej czyści jak łza zaśpiewają Unternehmen Magazin, a na początek liźniemy nieco niemieckiej kultury. Krzysztof Szubzda przybliży postać wybitnego filmowca Klausa Rury. Znani, prawie zapomniani. Klaus Rura, 1907-1977. Teoretyk i twórca niszowego kina niemieckiego. Cieszył się sławą najmniej oglądanego reżysera w historii kina. Początki jednak były niełatwe. Zadebiutował serią niewybrednych komedii o jodłującym drwalu i jego zabawnym toporku. Ku przerażeniu Rury film bił rekordy popularności. Zniechęciwszy się formułą komedii, zwrócił się ku dokumentowi. Cóż z tego, gdy powstałe latem 56 roku najpiękniejsze nudystki Mecklenburgii znowu przyciągały do kin rzesze widzów. Pod koniec lat 50. eksperymentował z filmem kung fu, komedią romantyczną, kinem moralnego niepokoju i kinem niepokojącej moralności. Tak nazwał pionierskie niemieckie kino erotyczne. Kolejne sukcesy kasowe zaczęły przygniatać mistrza i przyprawiać o wątpliwości, czy kiedykolwiek jeszcze wejdzie do niemieckiego undergroundu. Na pierwszy sukces przyszło mu poczekać aż do 1972 roku, kiedy to sfilmował ekran kinowy nieznanego kina w Szwabii i pokazywał go na ponad 3-godzinnych seansach. Liczba widzów zaczęła zauważalnie spadać. A krytycy zgodnie uznali, że film, w którym po raz pierwszy na ekranie wystąpił ekran, ogląda się tak trudno, że z pewnością można mówić o pierwszym prawdziwym niszowym obrazie Rury. Idąc za ciosem, jeszcze tego samego roku Klaus Rura sfilmował taśmę filmową. Tak powstał dramat pod tytułem Wariacje ontologiczne, który obejrzało już tylko 10 widzów w całej NRD. Rura triumfował. Jednak pierwszy film, którego nikt nie obejrzał, nakręcił dopiero w 1975 roku, choć grało go przez tydzień 6 najmniej znanych kin w Niemczech. Na taśmie mistrz nie zarejestrował zupełnie nic. Wysłał kinom czyste taśmy. Krytycy piali z zachwytu. A Rura zdołał jeszcze raz zaskoczyć widzów, których już nie miał, wysyłając do niepowstałego kina 3 puste rolki. W ten sposób stworzył niedościgły szczyt niszowego kina, czyli film, którego nikt nie obejrzał, nikt nie wyemitował i nikt nie trzymał w ręku. Rura zmarł miesiąc później. Znawcy jego talentu do dziś spierają się, czy przed śmiercią nie zdążył jeszcze nakręcić filmu, o którym nikt nie słyszał. To byłoby godne Rury ostatnie słowo w temacie niszowości kina. Nazwiskiem Klausa Rury nazwano słynne niemieckie zagłębie i rodzaj przewodu o przekroju koła do transportu gazów i cieczy. Unternehmermagazin, że go ciągnie w różne strony. Unternehmermagazin, raz go w góry, raz go w doły. Unternehmermagazin, a najczęściej do stodoły. Unternehmermagazin, a w stodole sami wiecie. Unternehmermagazin, sianko się przyjemnie gniecie. Unternehmermagazin, jak wygnieciesz nowa bieda. Unternehmermagazin, i stodołę trzeba sprzedać. Unternehmermagazin, bo dzieciaki jęczą, krzyczą. Unternehmermagazin, że najlepiej za granicą. Unternehmermagazin, a więc jedziesz do Paderborn. Unternehmermagazin, już tam przyjmą cię jak swego. Unternehmermagazin. Zaraz wyślą na ulicę Unternehmermagazin i rozkażą głośno krzyczeć. Unternehmermagazin, jede woche, bitte, bitte, bitte, eine Mark, bitte, eine Mark. Jasna płynie stąd nauka Unternehmermagazin. Jeśli człeku szczęścia szukasz, Unternehmermagazin. Czyś jest blotką, czyś jest asem. Unternehmermagazin, musisz dbać o dobrą prasę. Unternehmermagazin, Unternehmermagazin, Unternehmermagazin. Proszę Państwa, jeszcze jak już wróciłem z wakacji do Polski, zauważyłem bardzo jeszcze inną fajną cechę. Mianowicie mam dzisiaj większe poczucie humoru. Inaczej, ja będę bronić do ostatniej kropli krwi tezę, że i Niemcy też mają wielkie poczucie humoru. Uwaga, słynny angielski zespół Monty Python podkreślał w wywiadzie, że najwięcej fanów mają w Niemczech. O! O! Kto by pomyślał, nie? Tylko, że ja zauważyłem, że to jest tak. Niemcy mają owszem poczucie humoru, ale tylko wieczorem. Mianowicie wtedy, jak siedzą w kabarecie. Kupili bilet i tam jest napisane kabaret. Natomiast podczas dnia jest dosyć cienko. Naprawdę, tak jest. W Niemczech nie radzę wam, żeby na przykład robić z nienacka jakiś żart. Źle odebrane. Zauważyłem to, kiedy właśnie wracałem do Berlina. Tam się przesiadłem do Eurocity, do Warszawy. Kupiłem bilet. A tak się złożyło, że wziąłem akurat nowe banknoty z bankomatu. Szedłem do okienka i pokazałem tej pani 100 euro, ona wzięła ten nowy banknot i tak patrzyła. I ja w tym momencie, przepraszam, to jest naprawdę moim zdaniem niewinny żart, najstarszy żart na świecie, mówię, przed chwilą sam drukowałem. Ale to był błąd. Wiecie, co się stało? Wszystkie koleżanki, Sabine, Frauke, komm da mal bitte her, und bring den, od razu zbadali ten banknot 10 minut. Nie, w życiu już nie robię tego żartu. Inny przykład. Moja koleżanka Kasia pojechała z Warszawy do Berlina, bo studiuje tam i szukała mieszkania, znalazła mieszkanie i właściciel, niemiecki właściciel mówi, proszę pani, to kosztuje jeszcze 1000 euro kaucji, ale na końcu pani dostaje z powrotem tą kaucję. A Kasia, niewinna Polka, mówi do niego, być może, że ja rozwalę to mieszkanie, nie? O! Ma pani taki zamiar? Nie, naprawdę. Nie. Radzę, żeby. Zawsze trzeba mieć ze sobą tablicę i na tej tablicy jest napisane, uwaga, za 5 minut dowcip. Tak możecie przeżyć. Ale mam wiadomość ostatniej chwili. Dzisiaj rano też wróciłem z Berlina i byłem w hotelu rano i zapłaciłem rachunek. I ten facet, taki młody facet, pyta mnie, a korzystał pan z minibaru? Tak, mówię. No, jadłem chipsy. A jak znam minibarę, to kosztuje 90 euro, tak? Na co on? Nie, 90, 56 centów. Co mówię, was? Ha, żart mówił. Ja myślałem, był pan w Polsce? Nie, nigdy. Dziwne. Przypominam, że 10 marca upływa termin zgłaszania prac w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. A my za chwilę usłyszymy kabaret Limo w dramacie wojennym pod tytułem Niemcy. Janusz Lewiński przypomni czasy szybkich fortun zbijanych na handlu papierosami. A kabaret Ciach na zakończenie opowie bajkę o Królewnie Śnieżce w wersji niemieckojęzycznej. Wrażliwszych słuchaczy prosimy o ściszenie odbiorników. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Wojna! Das Wojna! Herr Kapral! Herr Kapral! Herr Kapral! Jawohl! Herr Oberführer! Zawołajcie jeszcze raz. Jawohl! Herr Oberführer! A jeszcze raz samo Oberführer. Oberführer! Macie wyczesanego umlauta. No, ja rozumiem, że to jest powód do radości, ale żeby od razu piwo zamawiać. Jak wygląda nasza sytuacja? Jesteśmy jak atrakcyjna blondynka w nocnym autobusie. Atakowania od wschodu, zachodu, północy i południa. A jak wyglądają nasze zapasy? One wyglądają tak, że ja podchodzę do pana, łapię w pana pół, robię wózek i sprowadzę do parteru. Entschuldigung. Chodziło mi o amunicję. No to jeszcze wczoraj mieliśmy dwa naboje. Ale chłopakom się woda skończyła i wsadzili je do syfonu. Scheiße. Ja. Nicht gut. Ja. Jeszcze trochę i nasz kraj nie będzie już taki sam. Nein. Zamiast Oktoberfest będziemy mieli zwyczajne słowiańskie chlanie. Zamiast Volkswagenów maluchy. Kto wie, może nawet w naszej reprezentacji będą grali jacyś Kloze czy Podolski. Pogadajmy jak starzy żołnierze. Co robicie w cywilu? Herr Oberführer! Jestem dziadkiem przewodniczącego Platformy. Ja! Ja. A wy? O, ja to jestem fryzjerem. O, ja. Ale najbardziej to bym chciał zostać pisarzem. Ja. To może przejdziemy sobie na ty. O, ja. Ginter. Powiedzcie mi, Ginter. Ja. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Polacy nas tak nienawidzą? Ja. Ja myślę, że przez kompleksy. O, ja. Ja. Oni nie potrafią jodłować. Nein. Oni gorzej mówią po niemiecku. Ja. A jak im się trafi ktoś wybitny, to albo był wychowany za granicą, albo był agentem. Ale pomników to im stawiają, że ho, ho. Ja, słyszałem, że jakby w Polsce nagle zniknęły wszystkie pomniki, to cały kraj by się podniósł o 3 metry do góry. A jak kościoły by znikły, to o 8. A jak autostrady, to by nie drgnęło. Ja. Gider! Ja! A w cywilu? Żonę jakąś macie? Ja. Gut. Nein. Nicht gut. Almost. Ja. Dziewczynę mam. Dziewczynę. Dziewczynę! Ja. Prezent i wiosę z wojny nawet sobie taką dedykację przygotowałem. Dedykację? No ja. Dawajcie. Co to jest? Małe, romantyczne i zaczyna się na pierś. Pierścionek. Piękny jak ty. Błyszczący jak twoje oczy. I złoty. Jak jeden złoty. Macie go ze sobą? A ty urliś. No to pokażcie, pokażcie dowództwu. Pokaz jeden. Ja. 007883. Koreańskie dwa goryle z senatorem miłe chwile. Na służewcu trzymam konia, Na safari strzelam w subonia. Basen kryty, kilka bryk. Trochę golfa, młody krzyk. Buty, krawat od Versace. Mistrza obraz za to płacę. Nudzi mnie to i nie bawi. Nawet wrzask w ogrodzie bawi. Też mnie nudzi i nie bawi, bo nie wrócą tamte dni. Cygarety na Berlin, zblatowany celnik śpi. To nie wróci już. Kryśka swym maluchem pnie, szmuglujemy jak we śnie. To nie wróci już. Ten wspaniały, piękny świat, z którym byłem za pan brat. Nie wróci już. W tym maluchu usta swe moja Kryśka dała mnie. I to też nie wróci już. Ole! Cigaretę na Berlinu, za się kręci wokół mym. Wersztyjensi! Kryśka w swym maluchu mknie, z Kryśką w tym maluchu śpię. Wersztyjensi! Kolorowych ulic zgiełk i golonki zapachnie. Nie zapomniany! Magazynów piękny świat, z którym byłem za pan brat. Zaczarowany! Ole! Media trzymam po kieszeniach, ruchy giełdy, wzrost ciśnienia, złoty bydet i marmury, cholesterol wciąż do góry. Politycy wszystkich grup lyżą palce u mych stóp. Latam sobie tu i tam, bo samolot własny mam. Nudzi mnie to i nie bawi. Nawet wrzask w ogrodzie pawi. Też mnie nudzi i nie bawi, bo nie wrócą tamte dni. Cygarety na Berlin, zblatowany celnik śpi. Kryśka swym maluchem knie, szmuglujemy jak we śnie. Ten wspaniały, piękny świat, z którym byłem za pan brat, nie wróci już. W tym maluchu usta swe moja Kryśka dała mnie i to też nie wróci już. Ole! Cygaretę na Berlin, łza się kręci wokół mnie. Wersztyjensi! Kryśka w swym maluchu mknie, z Kryśką w tym maluchu śpię. Wersztyjensi! Kolorowych ulic zgiełk i golonki zapachnie. Niezapomniany magazynów piękny świat, z którym byłem za pan brat. Zaczarowany, ole! Kabaret Ciach zaprasza na film pruski pod tytułem Knigen Śnieżka. Występują Knigen Śnieżka, Krasnoludki, Książę i Królowa Matka. Scena pierwsza. Aufzug ein. Du, lusterko! Lustereczko. Sag mal mir! Powiedz przecie. Wer ist schönster in der Welt? Kto jest najpiękniejszy w świecie? Was? Co? Königin Śnieżka? Królewna Śnieżka? Meine verfluchte Tochter? Moja ukochana córeczka? Ich muss gehen, ją! Muszę ją załatwić. Śnieżka! Śnieżka! Śnieżka! Śnieżka, Śnieżka, Śnieżka, won do lasu. Der Wolf wird eine gute kolację haben. Wilki będą miały dobrą kolację, hi, hi, hi. Scena druga, Aufzug 2. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Guten Morgen, krasnoludki. Dzień dobry, krasnoludki. Wie heißt du, Mädchen? Jak się nazywasz, dziewczynko? Ich heiße Königin Śnieżka. Jestem królewna Śnieżka. Ich heiße Żwirek. Ja jestem Żwirek. Ich heiße Herman Poszalek. Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Hilfe mich bitte. Miś? Miś? Miś? Mysz, mysz. Wirka niś. My nie jesteśmy misie. Wir krasnoludke. My jesteśmy krasnoludki.

Ponadto płyta zatytułowana Superstition Susie and the Banshees Kiss Them For Me. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Mamy dla Państwa podwójny nocleg, czyli właściwie dwa noclegi, to są dwie noce, właśnie tam w willi Polenica w nagrodę. Zadanie twórcze jakieś musi być. No pomyślałem sobie o łamańcach językowych, nie będzie łatwo, uwaga, nie będzie łatwo. 73533, 73533. Darek Pieruk jest specjalistą od wynajdywania takich smaczków, więc na pewno będzie dobrym jurorem. Proszę ułożyć trzywyrazową rymowankę z wyrazem nocleg. Trzywyrazowa rymowanka z wyrazem nocleg, który jak wiemy albo domyślamy się, nie rymuje się jakoś tak agresywnie. To zadanie dla Państwa i czekamy oczywiście na odpowiedzi. 73533 już od teraz. Za 25 minut jest godzina 14. Pan ma trochę nietypowo złożone zamówienie. Proszę posłuchać. Czy mogę... Yellow. Moja Boris Blank, czyli Yellow. 22,7 trójek to w sprawie zamówień telefonicznych. 22,7 trójek. Pan Darek czeka na Państwa propozycje. No i mail ukf@polskieradio.pl. Pan jest temu winien, panie Piotrze. W sobotę usłyszałam w pana audycji piosenkę tego zespołu. Czy można prosić o jeszcze jakiś ich utwór? To zespół Shakespeare's Sister. Podpisano Blanka. Bardzo proszę. This world is wearing thin, and you're thinking of escape. go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Ładnie grało wtedy, ładnie gra teraz. Shakespeare jest sister. Stay. Płyta, jak ona była zatytułowana? Hormonally Yours, o ile się nie mylę. Ogromna prośba o przypomnienie głosu Briana Ferry'ego, na przykład Don't Stop the Dance. Pozdrawiam, Darek z Białegostoku. True.

I Will Survive, Gloria Gaynor kiedyś, a później m.in. Cake. Rozwiązujemy konkurs, rymowanka trzywyrazowa z wyrazem nocleg. Pan Maciej z miejscowości Brzeg był najlepszy, nocleg za butlek. I pan wygrywa dwa noclegi w willi Polanica w Polanicy Zdroju. No i jeszcze ostatnia piosenka na dziś. Pani Agnieszka prosi o pozdrowienie swoich przyjaciół z Warszawy i jakikolwiek utwór zespołu Manic Street Preachers. Takie zamówienia to my lubimy. Już się robi. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Do jutra. Pa, pa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.